प्रकृति क्यों विपरीत हुई और क्यों विरुद्ध आकाश हुआ। अभी अभी था राज तिलक और अभी अभी वनवास हुआ। एक और थे वचन पिता के, वचन विजयी माता की चाल। एक और था अवधपुरी का, वैभवशाली राज्य विशाल। राम तुम्हारे अमर त्याग को भूल नहीं सकता इतिहास। महलों का मधुमास छोड़ के अपना वन का वनवास। रुक जाओ, रुक जाओ।